po prostu facet taki jak ja. Kupi ci broszkę i koralem, spiesz się kochana, żeby mnie rwać, bo ja już bliżej mam niż dalej. Po prostu facet taki jak ja powiedzie cię cudowną drogą, wszak pisał z Czarnolasu Jan, że im kot star, twardszy ogon, kończy lansi. No i faceta takiego jak ja do domu ciągnie jakaś siła, ech, żeby żona nie była zła, by się broń Boże nie złościła. Jak było, spyta, a nudna, bo był Tomek Krzysiek, mój robaczku, posiedzieliśmy, wypiłem kawę, łyk koniaczku, wiesz, muszę jutro rano wstać, położę się już, mój okruszku, dojrzały kwiat, tylko go rwać, ceni swą kołdrę i poduszkę i koniaczkę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 15 maja, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dziś i jutro ma padać najmocniej. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, służby w pełnej gotowości, ale na razie nie ma powodów do obaw. Pogotowie dotarło do pacjenta po 4 godzinach od wezwania. Przyjechało za późno. Prokuratura ze Zduńskiej Woli sprawdza dlaczego. Warszawski ratusz planuje zwężenie 2 bardzo ruchliwych ulic w samym centrum miasta. Dlaczego? Wyjaśnimy za chwilę. Najbliższe dni upłyną w Polsce pod znakiem ulewnego deszczu. Według prognoz najmocniej ma padać na Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale ulewy możliwe są także w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Na razie nie ma niepokojących sygnałów, ale służby zostały postawione w stan gotowości. Na Podhalu pod specjalnym nadzorem jest rzeka Białka, która w czasie powodzi przysparza mieszkańcom najwięcej kłopotów. Potwierdza to wójt gminy Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk. Białka to jest dosyć duża rzeka, bardzo chimeryczna. Ona potrafi sobie przypomnieć koryto nawet sprzed 100 lat. Tak było 7 lat temu, kiedy wróciła do koryta sprzed 100 lat. Zwracamy na to bardzo pilnie uwagę. Oczywiście monitorujemy też potoki górskie, bo mamy takie doświadczenia chociażby sprzed 4 lat, kiedy w Czarnej Górze po nawalnym deszczu drogą szło prawie 0,5 metra wody. Spod asfaltu wybijały gejzery, także tutaj jesteśmy wszyscy na to bardzo mocno wyczuleni. Tak jak mówię, no też przygotowani pod względem organizacyjnym na wypadek, daj Boże, żeby nie nastąpił. Największe opady spodziewane są dziś i w piątek, dlatego od kilku dni trwa zrzut wody ze zbiorników retencyjnych. Prokuratura w Zduńskiej Woli sprawdza, dlaczego karetka pogotowia jechała do pacjenta aż 4 godziny. Pomoc nie dotarła na czas. Mimo ponagleń 42-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego zmarł. O szczegółach Wojciech Muzal. Doniesienie do prokuratury złożyła rodzina zmarłego. Jak mówi prokurator rejonowy w Zduńskiej Woli Tomasz Sukiennik, pogotowie nie przyjechało mimo ponagleń ze strony rodziny zmarłego. Od godziny 20 do północy 3 razy było wzywane pogotowie ratunkowe. Niestety pogotowie nie dojechało na czas. Pokrzywdzony zmarł. W tej sprawie przeprowadzono już ekshumację, jak i sekcję zwłok. Przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczono rozmowy pogotowia z rodziną, stenogramy. Z ustaleń śledczych wynika, że tragedii można byłoby uniknąć, gdyby rodzina lepiej opisała stan chorego. Opisywany stan nie wskazywał na konieczność udzielania mu bezzwłocznej pomocy medycznej. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, ale na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Teraz o planach warszawskiego ratusza, które mogą się nie spodobać kierowcom, ale pieszym wprost przeciwnie. Planowane jest zwężenie do jednego pasa 2 bardzo ruchliwych ulic w centrum miasta, Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Ma do tego dojść w ciągu kilku lat. Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz tłumaczy, że chodzi o uniknięcie komunikacyjnego paraliżu centrum stolicy. To nie jest kwestia, że my kogoś chcemy zniechęcić. Będzie kiedyś tak po prostu tych samochodów dużo, że gdybyśmy nie robili pewnych ograniczeń w centrum, to po prostu nie da się do niego wjechać. My nie możemy teraz robić Marszałkowskie jeszcze po 2 pasy dodatkowe czy na Jerozolimskich, bo one się i tak by zapełniły i za chwilę by, i one by stały. Wiceprezydent dodaje, że planowane zwężenia najważniejszych ulic w mieście wpisane są w politykę ratusza, która faworyzuje pieszych i rowerzystów. Staramy się stopniowo, aby szczególnie w samym ścisłym centrum ruch samochodowy był ograniczany na rzecz ruchu pieszego. No też po to budujemy metro między innymi, tak? Bo przecież ta dostępność Świętokrzyskiej chociażby i centrum od strony wschodniej i zachodniej zdecydowanie się poprawi. No i to ma takie właśnie swoje konsekwencje. Zwolennicy tych zmian przypominają, że tego typu decyzje podjęte kilkadziesiąt lat temu zmieniły zupełnie Kopenhagę, okrzykniętą niedawno najlepszym miastem do życia. W samym centrum jest tam 400 km ścieżek rowerowych. Wygrał projekt Magia Ogrodów Wrocławskiego Muzeum Architektury. W Łazienkach Królewskiej rozstrzygnięto plebiscyt na wydarzenie historyczne ubiegłego roku. Konkurs zorganizowało Muzeum Historii Polski. Natalia Oleszczyk z Muzeum Architektury we Wrocławiu zapewnia, że zwycięstwo w plebiscycie to wielki sukces muzeum i wyjaśnia, że Magia Ogrodów to przede wszystkim projekt edukacyjny. Przygotowaliśmy wykłady, warsztaty dla dorosłych również. Można było się czegoś dowiedzieć z praktyki ogrodnika i myślę, że nasz projekt przyczynił się do zwiększenia poszanowania dziedzictwa związanego z ogrodami, które jest tak samo ważnym zabytkiem jak kościoły czy budynki. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro zaznacza, że wszystkie projekty, w tym zwycięstwo, zrealizowane zostały w niezwykły sposób. Największą zaletą tych projektów jest umiejętność docierania do szerokiej publiczności, dotarcia do publiczności w różnym wieku. I to jest właśnie taki projekt, który zarówno potrafi poruszyć dzieci, jak i dorosłych. Drugie miejsce zajął projekt wykopaliskowy Reduta Ordona, a trzecie mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W sumie do plebiscytu zgłoszono 70 wydarzeń historycznych. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pada i padać będzie do piątku w nocy. Opady ominą tylko zachodnie rejony kraju, a termometry pokażą od 4 stopni na zachodzie do 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu. W ciągu dnia bez deszczu na zachodzie i na północy. W Krakowie 12 stopni, w Gdańsku 14, w Szczecinie 16, w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Thank you. Jak zwykle o tej porze, ze środy na czwartek, Batory i Preludium, nasz tymczasowy sygnał osobliwości muzycznych i to znak niechybny, że ci z Państwa, którzy zwykli słuchać radia w pobliżu komputera, mogą z nami nawiązać kontakt wieczorową porą, bo na Facebooku odnaleźć nas łatwo, osobliwości muzyczne przez 2S i adres poczty mailowej wojciech.osowski również przez 2S małpa.polskieradio.pl. W każdej, nie tylko muzycznej sprawie. Do godziny drugiej będziemy włóczyli się po drogach i bezdrożach muzycznego świata i opowiadali różne historie i być może od historii byśmy nawet zaczęli. A zaczyna się tak. Byliśmy mali. Ja byłem czerwonym piorunem. Wdrapałem się na uschnięty wiąz w rogu podwórka, żeby uciec przed bratem, który nie był nikim innym, tylko sobą. Zaprosił swoich kolegów i chciał, żeby nie istniał. Ale nie mogłem nic na to poradzić. Istniałem. Miałem jego maskę. Powiedziałem mu, że gdy przyjdą jego koledzy, zdradzę im, kim jest. On zaś odparł, że spierze mnie na kwaśne jabłko. Stał pod drzewem, ciskał we mnie kamieniami, ale rzucał jak dziewczyna. Ja szybko wspiąłem się na taką wysokość, że znalazłem się poza jego zasięgiem. Mój brat był już za stary, żeby się przebierać za superbohaterów. To stało się zupełnie nagle, bez żadnego ostrzeżenia. Przez kilka dni przed Halloween chodził przebrany za błyskawicę, który był tak szybki, że gdy biegł, grunt topił się pod jego nogami. Po Halloween brat nie chciał już być jednym z superbohaterów. Co więcej, strasznie zależało mu na tym, żeby wszyscy zapomnieli, że grał jednego z herosów. Sam pragnął o tym zapomnieć, ale ja mu nie pozwalałem, bo siedziałem na drzewie z jego maską, a jego przyjaciele mieli niedługo przyjść. Wiąz usechł już wiele lat temu, ilekroć wiał silny wiatr, odrywał gałązki i ciskał je na trawnik. Łuszcząca się kora pękała pod moimi butami. Mój brat nie miał ochoty mnie gonić. To byłoby poniżej jego godności. Upajało mnie to, że udało mi się przed nim uciec. Początkowo wspinałem się bez zastanowienia, wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Wpadłem w pewien rodzaj transu, w jaki wprawiały mnie wysokość i zręczność siedmiolatka. I tak się historia zaczyna, a my zaczynamy od muzyki z brodą, czyli troszkę starszej, bo przeleżała się jakiś czas w kolekcji, a mam wrażenie, że już raz nieśmiało po tę muzykę sięgaliśmy. Również i wokaliści z brodami, co w obecnej sytuacji nikogo nie powinno dziwić. Artyści z Finlandii jak na dobry początek Terapita. Niektórzy brodaci i nie trzeba być Sherlockiem, by wiedzieć, że to akurat wycieczka w stronę Eurowizji. I nie będę tutaj mówił o kobiecie z brodą, a jeżeli wspomnę ten niesamowity konkurs, to tylko dlatego, że nasz Donaton, tak się nazywa bodajże, wystąpił w parafolkowym pomyśle, a pomyślałem sobie, że jeśli chodzi o ociekający seksem występ naszej reprezentacji, to już z czymś mi się to kojarzyło. Długo na ten temat myślałem, aż w końcu dzisiaj mnie olśniło i oczywiście, że występowała w teatrzyku Zielona Gęś Lolita Nie Mogę, która miała wystąpić wraz z Fryderykiem Ucho, miejscowym Chopinem, na koncercie, ale nie dojechała i nie wystąpiła, a miała przedstawiać żywy obraz zatytułowany Dziewica w biust rażona piorunem. I sądzę, że to jest kolejny pomysł dla tego artysty. Tymczasem, jeśli chodzi o opowieści, to sięgamy dalej pod nasze drzewo. Peleryna była kiedyś moim szczęśliwym niebieskim kocem i towarzyszyła mi od drugiego roku życia. Z biegiem lat kocek zmienił kolor z soczystego, lśniącego błękitu na spłowiałą szarość gołębich piór. Mama wycięła z niego pelerynę, naszyła po środku błyskawice z czerwonego filcu oraz odznakę oddziału piechoty morskiej, w którym służył mój ojciec. To była dziewiątka przeszyta błyskawicą. Odznaka ta znajdowała się wśród rzeczy ojca, które przysłano nam z Wietnamu. Tata nie wrócił. Matka wywiesiła nad werandą czarną flagę z symbolem jeńców wojennych, ale ja i tak wiedziałem, że ojciec nie dostał się do niewoli. Zakładałem pelerynę natychmiast po przyjściu ze szkoły, ssałem jej satynowy rąbek, gdy oglądałem telewizję i zwykle spałem pod nią. Z przykrością ją zdejmowałem. Bez niej czułem się rozebrany i bezbronny. Była tak długa, że gdy nie uważałem, mogłem się o nią potknąć i przewrócić. Chwyciłem gałąź, zarzuciłem na nią nogę, podciągnąłem się i usiadłem okrakiem. Gdyby mój brat nie był świadkiem tego, co się stało po chwili, sam bym w to nie uwierzył. Później wmówiłem sobie, że to była iluzja, wywołana strachem, złudzenie w chwili przerażenia i wstrząsu. Niki stał 6 metrów niżej, patrzył na mnie ze złością i opowiadał, co mi zrobi, jak tylko zejdę. No i możemy się domyślać, a my tymczasem, co też jest do przewidzenia, sięgamy ponownie po Terapitę. capita. Z Finlandii patrzę na pocztę internetową. Nikt do nas jeszcze nie napisał. W związku z tym z czystym sumieniem powracam do naszej historii. Bracia się wadzą. Ten młodszy 7-letni, czyli ja w tym opowiadaniu, przezywa starszego i czyni to z lubością. Błyskawica, błyskawica, błyskawica, powtarzałem, bo to przezwisko irytowało go wystarczająco mocno. Wyśpiewywałem je, a jednocześnie przesuwałem się wzdłuż gałęzi. Niechcący położyłem rękę na pelerynie, która zsunęła mi się z ramienia. Gdy chciałem podciągnąć się dalej, peleryna się napięła i mnie zatrzymała, przez co straciłem równowagę. Usłyszałem trzask pękającego materiału. Uderzyłem głową o gałęź, kalecząc się w brodę, ale udało mi się zawisnąć na rękach. Gałąź wygięła się pod moim ciężarem, wystrzeliła do góry, znowu opadła. W chłodnym, listopadowym powietrzu rozległ się ostry trzask. Mój brat zbladł. Eryk krzyknął: "Trzymaj się!" Do diabła, co za rada. Po co miałem się trzymać? Gałąź się łamała, musiałem się puścić. Czy był zbyt zszokowany, żeby to pojąć, czy też podświadomie chciał, żebym spadł? Zamarłem, gorączkowo usiłując znaleźć w myślach jakieś rozwiązanie. W tym momencie, gdy się wahałem, gałąź nie wytrzymała. Mój brat odskoczył w bok. Złamana, półtorametrowa gałąź wylądowała u jego stóp. Kawałki kory i mniejsze gałązki poleciały w powietrze. Niebo zakołysało mi się nad głową, a żołądek podjechał do gardła. Dopiero po sekundzie zdałem sobie sprawę z tego, że nie spadam. Wciąż patrzyłem z góry na nasze podwórko, jakbym siedział wysoko na drzewie. Spojrzałem nerwowo na brata. Nitli gapił się na mnie. Kolana miałem podciągnięte do piersi, a ramiona szeroko rozłożone, jakbym chciał odzyskać równowagę. Wisiałem w powietrzu, nie wiadomo na czym. Kliwałem się to w lewo, to w prawo. Byłem jak jajko balansujące na krawędzi. Eryk, odezwał się mój brat słabym głosem. Nitli? Odpowiedziałem podobnie. W gołych gałęziach wiązu zaszumiał wiatr. Suche patyki stukały jeden o drugi. Peleryna lekko załopotała. Schodź, Eryk, powiedział Nitli, schodź. Wziąłem się w garść i spojrzałem między kolanami na ziemię. Nitli stał z rękami wyciągniętymi do nieba, jakby chciał mnie złapać za kostki i ściągnąć z drzewa, choć byłem zbyt wysoko, a on stał za daleko od wiązu, żeby to zrobić. Gdy uniosłem wzrok, kątem oka dostrzegłem jakiś błysk. Peleryna była spięta na moich ramionach złotą agrafką, przebitą przez dwa rogi. Agrafka rozdarła jeden róg i zwisała bezużytecznie z drugiego. Przypomniałem sobie dźwięk rozdzieranego materiału, a gdy przewracałem się na gałąź, nic już nie trzymało peleryny na moich ramionach. Znowu powiał wiatr, wiąz zajęczał. Podmuch potargał mi włosy i zerwał pelerynę z pleców. Widziałem, jak odlatuje, tak jakby ktoś ciągnął ją na przezroczystej, niewidzialnej żyłce. Wraz z peleryną straciłem podparcie. Chwilę później poleciałem w dół. Ziemia zbliżała się do mnie tak szybko, że nie miałem czasu nawet krzyknąć. Uderzyłem mocno o ziemię, lądując na złamanej gałęzi. Sterczący patyk wbił mi się w pierś tuż pod obojczykiem. Pozostała mi po nim jasna blizna w kształcie półksiężyca. Mój najciekawszy znak szczególny. Doznałem także poważniejszych obrażeń. Kość strzałkową i rzepkę miałem złamane, a czaszkę pękniętą w dwóch miejscach. Z oczu, uszu i nosa ciekła mi krew. Mrożąca krew w żyłach. Scena w związku z tym troszkę spokojniej. Doa z Portugalii. meus sonhos nunca perderás, Senhor Rancoita, dentre eu vivo por, direi vos premos a minha Senhor, destes meus olhos a coita criar. Mas nos meus olhos espera alguém ver. Portugalii. Stara to pieśń, bo Cantiga de Santa Maria, czyli rzecz, która wyszła spod pióra Alfonsa X Mądrego. I miło, że ktoś o jakimś władcy mógł tak właśnie mówić i myśleć. Przydałby się jakiś mądry w dzisiejszych czasach, ale to na razie nie jest problemem tej audycji. Problemem jest to, że nasz bohater spadł z drzewa i podejmujemy opowieść, odwiedzając go w szpitalu. Gdy leżałem w szpitalu, Niki włożył moją pelerynę i skoczył ze schodów w naszym domu. Poleciał na sam dół z wysokości 18 stopni i uderzył twarzą w ostatni schodek. Trafił do tego samego pokoju w szpitalu, co ja. Ale nie rozmawialiśmy. Całymi dniami leżał odwrócony do mnie plecami i gapił się w ścianę. Nie wiem, dlaczego nie chciał na mnie patrzeć. Może był zły, że peleryna nie zadziałała w jego przypadku, lub nie mógł sobie darować, że uwierzył w jej cudowną moc. A brat mógł być zły, jako że miał połączoną drutem szczękę i nie mógł otwierać ust. Potrzebne były dwie operacje plastyczne, żeby jako tako zrekonstruować jego twarz. Gdy wyszliśmy ze szpitala, peleryny już nie było. Matka powiedziała nam w samochodzie, że wyrzuciła ją do śmieci. Peleryna trafiła do spalarni. Koniec z lataniem w domu shooterów. Nie latałem przez ponad 10 lat. Ale trzeba powiedzieć, że ten wypadek zmienił naszego bohatera, zaczął mieć problemy w szkole, nie mógł się skupić, nie mógł nadążyć nad zawiłością różnych wywodów na lekcji. Obsesyjnie zaczął czytać komiksy. Gdyby mógł, prawdopodobnie zacząłby słuchać osobliwości. No, ale nie mógł. W związku z tym zobaczymy, jak to się skończyło. Trzy gwiazdeczki, za chwilę podejmiemy opowieść dalej, a teraz niespodzianka. Prosto z Polski, Wardust. nowy projekt Wardust na Orła. Cześć. 5 chyba utworów, tak? 6 nawet. Przy czym pierwszy to taka tylko miniaturka. Utwory dotyczą, jak mniemam, wszystkie kampanii wrześniowej i minionej wojny, ale być może również i antycypują. No właśnie, ale jeszcze sięgniemy i to za chwilę. Po to nowe wydawnictwo, jeżeli zespół nas słyszy, to kieruje w jego kierunku apel o jakieś kopie, które moglibyśmy słuchaczom podarować. Tymczasem słucha nas Dana, popijając herbatkę z cytryną i czyni to w kędzierzynie koźlu, jak sądzę, bo to stała słuchaczka. I Nitli, czyli Nitlifor, nie ten Nitli, który nie spadł z drzewa. Tomasz, czyli Metalo. Ja myślę, że wszyscy się zasłuchali w opowieści, dlatego nikt nie pisze. Na pewno zaraz horda się odezwie, a ja przy okazji się melduję i pozdrawiam. Metalo, stary wujek, który mówi, że pewnie nie będzie pierwszy, ale to nic. Pozdrowienia dla sióstr i braci w osobliwościach na całym świecie. Czekam na pana Dardę. O właśnie, będzie za tydzień. Co to z chłopakami, bisami przyjdzie do osobliwości niedługo. Dobrze się też nasz Paweł odnalazł. Kropka. Stary wujek i jeszcze kilka SMS-ów, ale to za chwilę, bo tymczasem powiedzmy sobie, podgonimy z opowieścią. Nie będę być może czytał, bo to dość spory fragment, a proza życia przywaliła naszego bohatera, który niedługo po tym, jak skończył szkołę, poznał dziewczynę. Ona wkrótce skończyła szkołę pielęgniarek i wynajęli razem mieszkanie w centrum. Angie, bo tak się nazywała, spytała mnie znowu, co zamierzam robić. Przez całe lato malowałem mieszkania, ale to się skończyło. Nie znalazłem jeszcze innej pracy, a Angie powiedziała, że powinienem poważnie pomyśleć o swoich długofalowych planach. Chciała, żebym poszedł na studia. Obiecałem, że o tym pomyślę, ale gdy tak myślałem, przegapiłem termin składania podań na następny semestr. Zaproponowała wtedy, żebym zrobił kurs ratownictwa medycznego i poświęciła kilka dni na zgromadzenie wszelkich potrzebnych dokumentów, zgłoszenia, kwestionariusza osobowego, podań o pomoc finansową i tak dalej. Sterta papierów leżała przy lodówce, coraz bardziej poplamiona kawą. W końcu jedno z nas wyrzuciło dokumenty do śmieci. Przyczyną nie było moje lenistwo. Po prostu nie mogłem się zmusić, żeby to zrobić. Mój brat studiował medycynę w Bostonie. Nikt sądził, że żałośnie usiłuję go naśladować, choć sama myśl o tym budziła we mnie obrzydzenie. Angie powiedziała, że musi się znaleźć coś, co chciałbym w życiu robić. Powiedziałem jej, że chciałbym mieszkać w Barrow na Alasce, na skraju koła podbiegunowego, z nią i z dziećmi, hodować malamuty i prowadzić ogród w szklarni, uprawiać pomidory, fasole, pilić chwasty. Moglibyśmy zarabiać na życie, zabierając turystów na przejażdżki saniami z psim zaprzędziem. Mielibyśmy w nosie świat supermarketów, szerokopasmowego internetu i kanalizacji. Pozbylibyśmy się telewizji. Zimą przez cały czas widzielibyśmy na niebie zorzę polarną. Latem nasze dzieci mogłyby żyć niemal na dziko, wędrować wśród wzgórz, karmić z ręki fotli z pomostu przy naszym domu. Dopiero wkraczaliśmy w dorosłość i to były nasze pierwsze etapy wspólnego życia. Jednak po tym, jak dostałem wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, każda wzmianka na temat Alaski wywoływała grymas na jej twarzy. I tu na razie porzucimy naszych bohaterów, którym, jak Państwo słyszą, nie za dobrze się wiedzie, ale sięgniemy po muzykę i dla rozładowania nastroju na Orła. Cześć! sadary, kiedy zawolę się na chwały. Lecą z kursu, wspieram blok, co jest ci pójść, śmierć na teat. To jest nie śmierć, i słyszę czary, sam to powtórnie, czynnie czary. Zespół, jak się okazuje, czujnie słucha. Za chwilę wgłębimy się w maila od zespołu, bo tymczasem porzuciliśmy bohatera w nie najlepszej kondycji. Powracamy cichutko do jego mieszkania. Pewnego wieczoru przygotowywałem śniadaniowe danie na kolację. Jajka na bekonie, gdy Angie wróciła do domu z pracy. Zawsze starałem się, żeby kolacja była gotowa na jej przyjście. To była część mego planu pokazania jej, że choć otrzymałem cios, to jeszcze nie przegrałem walki. Powiedziałem coś o tym, że nad Yukonem będziemy hodować świnie, wędzić swój bekon, a na Boże Narodzenie zarżniemy prosiaka. Angie odpowiedziała, że już ją to przestało bawić. Ważniejsze od tych słów był jej ton. Zaśpiewałem piosenkę z Władcy Much – Zabij świnie, przelej krew, starając się obrócić w żart sytuację, która wcale nie była zabawna. Przestań, powiedziała bardzo ostro. Natychmiast przestań. W tym momencie miałem akurat w ręku nóż, którym otwierałem bekon, a ona stała ode mnie metr, opierając się plecami o blat kredensu. Nagle wyobraziłem sobie bardzo realistycznie, jak podrzynam jej gardło. Widziałem, jak łapie się rękami za szyję, w oczach małej foczki pojawia się zdumienie, a krew koloru soku żurawinowego tryska z rany nad wycięciem swetra. Gdy o tym myślałem, przypadkowo spojrzałem na nią, a potem w jej oczy. Angie patrzyła na mnie i wyraźnie się bała. Bardzo delikatnie odstawiła szklankę z sokiem pomarańczowym do zlewu. Powiedziała, że nie jest głodna i musi się położyć. 4 dni później, gdy wyszedłem do sklepu za rogiem po chleb i mleko, ona uciekła. Zadzwoniła do rodziców, że musimy na pewien czas się rozstać. To była tylko myśl. Komu od czasu do czasu nie przychodzą takie myśli do głowy? O, i to jest najwyraźniej pytanie skierowane do Państwa i jest czas na zastanowienie. Els Barros de la Carte. We'll be right back. Barros de la Court. Jeżeli ktoś zadumał się nad tym, o czym ta muzyka prawi, to powiedzmy o grzechach przeróżnych, średniowiecznych. Pojęcie grzechów w tamtych czasach troszkę różniło się od naszych, chociażby lichwa i pożyczanie na wysoki procent.